bisa berhe, berkhabar he, jodoh he, tera mera, thoda thoda hosh uda he, gumshuda he, jodoh he, tera mera. Ho, jab se main tujhse mila hoon, tabhi se to main khoya sa rehta hoon. Tabhi se to hai tapshi ye khalshi ye khumari. एक पल शकल बदल के मुझे दिखा रहा है ख्वाब कल के देखो ना ख्वाब है देख लो आसमां से मैं फिसल के तेरी बाहों में रहूं पिघल के आज की ये रात है कल क्या जाने हो खुद इरादा किया है आंखों से कोई इशारा दे दिया है कैसी हो रही तपिश ये खलिश ये खुमारी दिल तू संभल रहा है अब क्यों बेहोशियां खिली है अब तू बाहों में ये करवट बांध ले पहचान ले जो हुआ है सच है यार कोई गुमा है कैसी हो रही तपिश ये खलिश ये खुमारी जिया जिया जाने कहां ये ले चला मैं जानू ना